Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugünkü programda da geçen hafta olduğu gibi yine mülteci sorunları, özellikle Suriyeli mülteci sorunları konusunu ele alacağız. Hakan Ataman'la görüşeceğiz. Helsinki Yurttaşlar Derneği Proje Koordinatörü. Şimdi Hakan Ataman'a bağlanıyoruz. Yakaladık uçağa binmeden önce, ama senin cephendeki, yani Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafındaki son bilgileri almak istiyoruz mültecilere ilişkin olarak. Çünkü öğrendik ki kiliste çalışmak oldukça zorlaşmış vaziyette herhalde, değil mi? Ya aslında Ocak 2016'dan günümüze kadar uzanan roket saldırıları nedeniyle bu böyle oldu. Bu süre zarfında biz bir 3 haftalık çalışma periyodumuzu tatil etmiştik. Son dönemde de biraz daha düşük yoğunluklu çalışıyoruz. Haftada 3 gün ancak çalışabiliyoruz. Ama şu andaki durum, yaklaşık bir ay öncesiyle karşılaştıracak olursak, görece biraz daha iyi. Ama işte geçtiğimiz hafta içerisinde gene bir hava toplarının şehir merkezine düşmesiyle birlikte bu düşük yoğunluklu çalışmaya gene devam ediyoruz daha doğrusu. Evet, gene sınır tanımayan doktorlarla birlikte çalışıyorsunuz herhalde. Onların... Doğrudur. Yani sınır tanımayan doktorlar bütünün desteğiyle orada psikolojik destek ve birinci basamak sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz, ya da vermeye çalışıyoruz diyeyim. Tabii bu roket saldırılarından sonra güvenlik endişesi arttı. Yani kilis enteresan bir il, çünkü neredeyse mülteci nüfusuyla yerel nüfus eş hale geldi. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Roket saldırılarından sonra da 20'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve şehirde biraz insanların bu nedenden ötürü gerginlik olması, ki bunu da hafta çok barışıyor protestolarla dile de getirdiler. Bazı sıkıntılar oldu. Her ne kadar şu anda bu ateş menzillerinin dışında kaldığı söylense de gene ufak tefek aksaklıklar devam ediyor. O yüzden maalesef bizim gibi pek çok sivil toplum örgütü daha düşük yoğunluklu çalışıyorlar. Yani biz mesela 3 gün çalışıyoruz. 2 gün arkadaşlarımızı daha Antep'te idare etmeye çalışıyoruz şu anda. Evet. Bir yandan da Antep'teki organizasyonunuz devam ediyor herhalde. Orada durum nasıl? Antep'te de değişik zamanlarda, değişik vesilelerle biz toplantılar yapıyoruz. Aynı zamanda şu anda bizi destekleyen sınır tanımayan doktorlar örgütünün ofisi de orada. Orada da durum genel olarak baktığımızda, yani kilisteki gibi roket saldırının hedefi olmadı kent merkezi. Daha çok Gaziantep'in ilçeleri, sınıra yakın ilçelerine bir iki saldırı olmuştu geçtiğimiz dönemde. Ama kentin merkezinde yoğun çalışmalar devam ediyor. Orada da değişik farklı sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri oluyor. Nitekim biz de Eylül gibi orada bir toplantı yapmaya çalışacağız. Zaten şu anda bir yandan biz sınır tanımayan doktorların desteğiyle bu insani yardım faaliyetini yürütürken, diğer yandan da sivil toplum örgütlerinin sahaya etkisi, özellikle de mültecilerle çalışan sivil toplum örgütlerinin sahaya etkisi üzerine de arkadaşlarımız bir yandan araştırmalar yürütüyorlar. O araştırmalar vesilesiyle de değişik toplantılar yapıyoruz. Bir tanesi çok yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bu 20 Haziran toplantısını mı kastediyorsun? Sahi ölçmeye devam ediyoruz. Bu 20 Haziran toplantısını mı kastediyorsun? Evet, evet. Yani orada bu konuyla ilgili olarak uzmanlarla, sahada çalışan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek mültecilere yönelik yürütülen faaliyetlerin sahaya etkisini ölçmeye, bu etkiden bir takım dersler çıkartmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda bir ortak çalışma olanağı da doğacak mı acaba bu toplantının sonucunda? Ümit ediyorum öyle bir ortak çalışma imkanı doğar. Bu çalışmaları nasıl ortaklaştırabiliriz, bunlar üzerinden nasıl bir işbirliği olanağı sağlayabiliriz diye biz araştırıyoruz. Ama tabii bu toplantının genel sonuçlarına bağlı. Evet. Bugünkü yolculuğun gene bölgeye mi konuyla... Takso tarafından organize edilen insan hakları ile ilgili başka bir toplantıya gidiyorsun. Bir toplantıya katılıp söyleyeceğim. Evet, daha önce de konuştuk bunu bir programda ama bu Dünya İnsani Zirvesi sonrası yeni bir gelişme var mı acaba? Geleceğe ilişkin olarak sizlerle temasa geçip yapılacaklar konusunda bir bilgilendirme gerçekleşti mi? Şu anda henüz bir bilgilendirme gerçekleşmedi ama Birleşmiş Milletler'in özellikle de sivil toplum örgütleriyle bir toplantı organize etme hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte toplantının nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği, amaçların, hedeflerin ne olacak konusunda henüz net bir durum ortaya çıkmadı. Ama bu insani zirveyle bütünleşik bir şekilde mi gerçekleşecek yoksa yeni bir programın parçası olarak mı gerçekleşecek, onu hep birlikte göreceğiz. Ama insani zirveyle bağlantılı olarak yeni bir gelişme yok. Evet, bir sorum da şu, şimdi daha önce de gene bunu konuşmuştuk. Suriye tarafında oluşturulan büyük kampla ilgili yeni bilgileriniz var mı? Burada kaç mülteci toplandı ve oraya destek veren kuruluşlar hangileridir? Bu konuda yeni bilgileriniz var mı? Hayır, yok. Çünkü yani en son Halep'e yapılan saldırıdan sonra 50 binden fazla yeni bir mültecinin özellikle de öncü pınar sınır kapısına kilise geldiği bilgisi devam ediyor. Ancak güvenlik nedeniyle zaten ilişkiler, giriş çıkışlar çok zor olduğu için çok net bir bilgi henüz elimizde yok. Açıkçası şu anda bölge tam bir çatışma alanı olduğu için ve hemen herkes şu anda nasıl söyleyelim kalkanlarını kuşandığı için Suriye'nin iç taraflarında bilgi akışı ancak ikinci elden gelen bilgilerden ibaret. Özellikle de IŞİD'le işte karşı yürütülen operasyonlar sebebiyle şu anda durum biraz karışık olduğunu söyleyebilirim. Evet, Birleşmiş Milletler'in Antep'te örgütlü olduğunu biliyoruz. Antep dışında Kilis'te herhangi bir faaliyetleri var mı? Hayır. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi'nin bir merkezi var. Bu ofiste daha çok Suriye içine yönelik operasyonlara bir koordinasyon sağlıyor. Bunun haricinde Kilis dahil olmak üzere özellikle de kampların olduğu yerlerde izleme ekipleri mevcut. Ancak Birleşmiş Milletler'in uygulama partnerleri var Türkiye'de. Bu partnerler üzerinden yürütülen çok sayıda faaliyet var tabii ki. Evet, partnerler derken birkaç isim alabilir miyiz? Sivil toplum örgütlerinden oluşan sivil toplum örgütlerinin yürütmekte olduğu faaliyetler. Orada da Birleşmiş Milletler bir maddi ve teknik destek sunuyor. Örneğin Gaziantep'te Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yeni bir ofis açtı. ellerinden geldikçe Gaziantep'teki mültecilere destek sunmaya çalışıyorlar. Evet, bu sınır ötesi, yani Suriye tarafına gönderilen yardım malzemelerini mi organize ediyor Birleşmiş Milletler? Evet, çünkü Suriye'nin içerisinde Birleşmiş Milletler'in ve ait bir takım çalışmalar var. Antep'teki ofis daha çok Suriye içine yönelik çalışmaları destekliyor ve onların koordinasyonu sağlıyor. Hakan Ataman, sana çok teşekkür ederiz. Çok fazla tutmayalım programda, çünkü uçağa yetişeceksin. Daha ileride yeni gelişmeleri öğrenmek için tekrar arayacağız. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Hakan Ataman vardı. Kendisiyle Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin faaliyetleri konusunda ve bölgedeki durum konusunda bilgi almaya çalıştık. Sivil toplum kuruluşları özellikle Kilis'teki çalışmalarında oldukça sıkışmış durumdalar. Oradaki bombalamalar nedeniyle. Evet, şimdi bir küçük müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının da ikinci bölümündeyiz. Şimdi Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Mayıs ayında gerçekleşen depremlere ilişkin bilgileri alacağız. Biraz geciktik bu konuda ama özellikle Bursa depremi bize çok sorulan bir soru olduğu için hocamıza bunu danışacağız. Evet, şimdi telefonun bağlanmasını bekliyoruz. Merhaba Okan Hocam, sizi gene uzaklarda yakaladık, arazide yakaladık ama dilerim şu anda dinleniyorsunuzdur. Evet, evet, arazi sonrası. Evet, neredesiniz hocam? Alaşehir'deyim, Manisa Alaşehir'deyim, orada çalışıyorum. Evet, gene akşam da döneceğim. Fay hatlarıyla ilgili olarak mı çalışıyorsunuz? Evet, evet, evet. Bu 1969 Alaşehir'de olan bir deprem var. Onun fay kırıkları üzerinde çalışıyoruz. Evet. Bu akşam da dönüyorsunuz herhalde. Evet, evet. Evet. Hocam, Bursa'nın Gürsu ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.3 olduğu için biz çok da önemsememiştik. Fakat bayağı bir soru geldi dinleyicilerimizden. Neden evet, bunu ele almadığımızı soruyorlar. Tabii bu arada yurt dışında da bazı depremler oldu. Onlar konusunda da sizden bilgi rica ediyoruz. Siz aslında medyada da bu konuda açıklama yaptınız ama onu tekrarlayabilirseniz çok seviniriz. Tabii şimdi 7 Haziran depremi 4.6 lokal büyüklük, 4.4 moment magnitütlü bir deprem. Depremin aslında orta büyüklükte bir deprem, çok ciddi bir hasar da yaratmaması gereken bir deprem ama maalesef gene duyduğumuz kadarıyla bir takım hafif hasarlar oluştu. Evet, evet, maalesef. Şimdi bu depremin yeri açısından önemli çünkü Kuzey Anadolu fayının güney kolu, bunu bazı arkadaşlar, bazı bu konuyu çalışanlar farklı bir faya da bağlıyorlar ama sonuçta üzerinde deprem olan bir fay, nereye bağlandığı belki bu program açısından çok da önemli olmayabilir. Bu fay Bursa'nın içerisinden geçiyor ve Bursa'nın içerisinden geçtikten sonra batıya doğru devam ettiğimizde Manyas civarından geçiyor ve Manyas'ı da geçtikten sonra Yenice Gönen'den geçerek Edremit Körfezi'nden denize kavuşuyor ve genel olarak kabul gördüğü şey Kuzey Anadolu fayının en güney kolu olduğu yolunda. Oldukça aktif bir fay. Çünkü 1855'te Bursa'da iki tane büyük deprem yarattı. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat'ta 7.5 büyüklüğünde tahmin edilen büyüklüğü, ölçülmüş değil. 300 civarında can kaybına yol açıyor. Ve aradan kısa bir süre geçtikten sonra Nisan ayının 11'inde 1855 yılında artçısı oluyor 7 büyüklüğünde ve bu defa öncekinden daha fazla hasara yol açıyor. 1300 tane can kaybı ortaya çıkıyor. Önceki depremde hasar gören binaların önemli bir kısmı burada bu depremle, artçıyla bütünüyle yıkılıyorlar. Bursa'nın gerçekten önemli bir deprem tarihi var. Biraz daha batıya gidecek olursak 1964'te 6 Ekim'de Manyas'ta 6.6'lık bir deprem oldu. Burada da ölü sayısı azdı, 23 can kaybı var. Buna karşılık 10 bin civarında binada ciddi hasar meydana geldi. 1953'te de biraz daha batıda 18 Mart 1953 tarihinde de 7.2'lik bir Yenice Gönen depremi adıyla bildiğimiz bir deprem var. Bunda da 250 can kaybı, 8 bin civarında da hasarlı bina var. Şimdi bütün bu saydığım depremleri bir hat üzerine oturtmak istersek, batıda Edremit Körfezi'nden Gönen'e, oradan Manyas'a, Bursa'nın içerisine ve İnegöl'e ya da İznik'e doğru uzanan bir fay hattı ortaya çıkıyor. Bu fay hattı da aktif bir fay hattı. Bu olan deprem, 7 Haziran'da ortaya çıkan depremde, bunun hemen biraz kuzeyinde meydana gelen, olasılıkla bu ana fay hattıyla ilişkili daha küçük bir fayın kırılmasıyla ortaya çıktı. Tabii gösterdiği önemli bir şey, sözünü ettiğimiz bu fay kolunun aktif olduğu. Nitekim işte ürettiği, az önce saydığım depremlere de baktığımızda Bu fayın zaman zaman önemli depremler ürettiğini, 7.5'a vardığını düşündüğümüz depremler ürettiğini söyleyebiliriz. Tabii 4.6 ya da 4.4'ün arkasından gelen bir takım artçılar da oldu. Oldukça fazla artçı meydana geldi. Bu beklediğimiz bir şeydi. Bu depremin olmasıyla birlikte de zaman içerisinde sönümlendi. Hala da 1-2 büyüklüğünde burada depremler sürüyor. Aslında bunun hemen arkasından 3 gün sonra da Bingöl'de benzeri bir deprem oldu. Bu medyada pek yer bulmadı. Doğru, evet. Çünkü hasar yok diye biliyorduk. Sanıyorum da çok ciddi bir hasar ya da can kaybı, yaralanma olmadı. Ama aşağı yukarı büyüklük olarak aynı 4.4 yerel büyüklük, 4.6 moment büyüklüğü olmak üzere Bursa'da olanla aşağı yukarı aynı büyüklükte bir deprem. Bu da Doğu Anadolu fayı üzerinde olan bir deprem. 1971 Bingöl depreminin olduğu hat üzerinde. Yine bu bölgede hem Doğu Anadolu fayı hem de buna eşlik eden çok sayıda küçük faylardan oluşan bir bölge. Ve zaman zaman bu büyüklükte ya da üzerinde büyük depremler yaratıyor. Hatırlayacak olursanız 2003'te meşhur Çeltik Suyu ilk öğretim okulunun yıkılmasına yol açan deprem de aşağı yukarı bu hat üzerinde meydana gelmiş, yıkıcı ve çok can kaybına neden olmuş bir depremdi. Ülkemizdeki önemli son iki deprem olarak bunları sıralayabiliriz. Yurt dışına isterseniz bakalım. Evet, lütfen. Şimdi Mayıs ayında ve Haziran'da az önce sizle konuşmak üzere bunları listelerken gelen yine Vanuatu'dan gelen 6.2'lik bir deprem büyüklüğü vardı. Evet, çok hareketli bir bölge değil mi orası çok hocam? Çok hareketli gidiyor, evet. Orası Pasifik Ateş Çemberi. Dolayısıyla evet. Hani orası için bu tür 6'lık 7'lik depremlerin çok daha üzerinde depremler üretmiş bir bölge. Bizim için çok şaşırtıcı değil. Şimdi belki son Mayıs'tan bu yana olan en önemli depremlerden bir tanesi Ekvador'da. Yani Orta Amerika ülkesi. O 6.7 ve 6.9'luk iki tane deprem oldu. Önce 6.7 sonra 6.9 ortaya çıktı. Onun dışında olan çok sayıda deprem var aslında Mayıs-Haziran ayları içerisinde. Fiji adalarında yine Pasifik'te 28 Mayıs'ta 6.4-6.62 deprem var. Ama bunlar derin, 500 kilometrenin üzerinde derinliğe sahip. O nedenle hasar yaratmayan depremler olarak kayda geçtiler. Yine 28 Mayıs'ta Avustralya'nın kuzey doğusunda Viscoya Adası 7.2'lik bir deprem. Bu da 73 kilometre derin. O nedenle orada da çok fazla yüzeyde hasar söz konusu değil. Endonezya'da gene 1 Haziran'da 6 ve 7 Haziran'da 3 tane 6'nın üzerinde 6.6, 6.3 ve 6.3 depremler var. Bunların bir kısmı derin 400 kilometrenin üzerinde, bir kısmı daha sığ 30 ila 50 kilometrede. Ama bunların hasar yaptığına dair medyada bir takım kayıtlar ortaya çıktı. Evet. 10 Haziran var. 10 Haziran'da Nikaragua'da 6.1'lik bir deprem oldu. Yine hasar yaratan bir deprem olarak. Çünkü sığdı 10 kilometre derinlikte. Bir de Tayvan var. Tayvan'da 6.4 31 Mayıs'ta olan bir deprem. Bu da derin. 244 kilometre derinliği var. Yine Pasifik çevresi. Bu saydıklarımıza dikkat edecek olursak hepsi aşağı yukarı Pasifik çevresinde, Pasifik'in doğu ya da batısında ya da güneyinde meydana gerçekleşen depremler. Evet. Evet, yani Pasifik hep ateş çemberi dediğimiz dünyanın gerek deprem gerek volkan açısından en aktif yöresi. Tabii çok sayıda deprem meydana gelmiş olmasına rağmen bunların bir kısmı çok derin oldukları için yüzeyde bir hasar meydana getirmiyorlar. Ama sığ depremler, işte Nikaragua'da meydana gelen deprem ya da Endonezya'da meydana gelen deprem daha sığ ve bunlar ya da Ekvador'da meydana gelenler bunlar maalesef hasarlara ve can kayıplarına yol açabiliyorlar. Evet, hocam bu arada tabii ki 2015 ve 2016'nın bugüne kadar geçen süresinde çok can kaybına neden olan bir depremle karşılaşmadık. Dileriz bundan sonrası da böyle gelişir. Ama denizlerde çok sayıda deprem oluyor. Ve biz bunları da çok ele almıyoruz. Fakat yine dinleyicilerimizden birisi enteresan bir soru sordu. Bu denizlerde özellikle gerçekleşen büyük depremlerin genel olarak dünya depremselliği üzerindeki etkisi konusunda herhangi bir şey söylemek mümkün mü? Değerlendirme evet. yapmak mümkün mü diye bir soruyla karşılaştık. Onu da size yöneltiyorum. Tabii. Şimdi deniz deyince bizde deniz ve okyanus farklıdır. Yani okyanus depremleri çok önemli. Pasifik gibi, Atlantik gibi. Deniz mesela bizim için Marmara ya da Karadeniz de bir deniz ama asıl bizim ilgilendiren, bizim ağırlıklı olarak farklılığını düşündüğümüz altında kendine has bir kabuk türü olan, okyanusal kabuk olan denizler ki bunları genellikle okyanus olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu denizlerde meydana gelen depremler iki türlü. Bir tanesi dalma batma kuşakları dediğimiz. Yani örneğin Pasifik çevresinde okyanus tabanının kıtaların altına ya da kendi okyanusunun altına daldığı yerler ki bunun en iyi görüldüğü yerlerden bir tanesi Japonya, Mariana Hendeği gibi dünyanın en derin bölgeleri 10 kilometrenin üzerindeki derinliklere ulaşanlar. Ya da Şili, Güney Amerika açıklarında olduğu gibi ve dünyanın en büyük depremi 9.5 Şili'de meydana gelen depremi yaratan depremler. Bunlar genellikle bir okyanus tabanının yerin içerisine doğru dalmasıyla oluşuyorlar. Daldığı noktalara biz hendek adını veriyoruz. Bu hendeklere yakın sığ ve büyük depremler yaratabiliyorlar. 9 gibi 9'u aşan değerlere ulaşan. Bir de bunlar yerin altına doğru aşağı yukarı 600 kilometre derine kadar gidebiliyorlar. Bu ulaştıkları yerlerde de depremler yaratıyorlar. Bunlar da büyük depremler. Ancak derin oldukları için yüzeyde çok ciddi hasar yaratamıyorlar. Dolayısıyla dünyada meydana gelen en büyük depremler daima bu dalma batma kuşakları üzerinde meydana geliyorlar. Tabii bunların bir önemli etkisi de tsunami yaratıyor olması. Hatırlayacaksınız gene Sumatra'daki o büyük tsunami'yi ya da Japonya'da meydana gelen 2011'deki nükleer santrali yok eden tsunami'yi. Bunların hepsi okyanusların tabanının kıtalar altına dalması esnasında olan bu olayın yarattığı depremlerdi. Bir de okyanuslar içerisinde sığ depremler var. Bunlar da okyanus ortası sırt dediğimiz. Okyanusların içerisinde büyük dağ kuşakları var. Mesela Atlantik Okyanusu. Atlantik Okyanusu'nun içerisinde güneyden başlayan kuzeye kadar uzanan çok büyük bir dağ sırası var. Pasifik Okyanusu'nda da benzer şeyler var. Hint Okyanusu'nda da var. Buralarda ise genellikle daha sığ, yüzeye çok yakın 3-5 kilometre, 10 kilometre derinde. Ama daha küçük 5, 6, 4 gibi depremler meydana geliyor. Bunlar çok sık ortaya çıkıyorlar. Ama çok büyük değiller. Tabii bir de yerleşim yerlerine uzak oldukları için okyanusun ortalarında sadece kendilerine yakın adalar üzerinde bir takım etkilere ya da hasarlara yol açabiliyorlar. Bunun yanı sıra okyanuslar içerisinde bizim transform fay dediğimiz doğrultu atımlı yani levhaların birbirine göre yanal yönde hareket ettiği büyük faylar var. Bunlar kıtalardan çok daha uzun olabiliyor. Mesela Andaman Körfezi'nde böyle faylar var. Farklı kesimlerde Pasifik Okyanusu içerisinde, Atlantik Okyanusu içerisinde bu tür faylar var. Bunlar da büyük deprem yaratabiliyor ve eğer karaya yakınsalar bu defa yerleşim birimlerini etkiledikleri için önemli hasarlar meydana getiriyorlar. Evet. Denizlerde olan depremlerden hatırıma gelenler sınıflayabileceğim bunlar var. Evet, çok teşekkürler. Çok iyi bir özet oldu hocam. Sanırım soruyu soran dinleyicimiz açısından da yeterli olmuştur. Bu arada 2011 yılındaki Japonya tsunamisinden bahsettiniz. Eski Japonya Başbakanı o dönemi değerlendiren bir kitap yazdı. Japonya'da yayınlandı. Hemen arkasından Almanya'da yayınlandı. Bir arkadaşım kanalıyla biraz detaylarına baktık. Şimdi yakında İngilizcesi de çıkacak. Dilerim Türkçesi de çıkar. İnşallah Türkçesi çıkar. Evet, ders alırız umarım. Evet, bizde de 1 Nisan tarihinde eski Japonya Başbakanı'nın Erdoğan'a Japon nükleer teknolojisini önerdiğime pişman oldum açıklaması vardı. Biz o kitap İngilizce'ye çevrildikten sonra sanırım yakında çıkacak. Onu da Açık Radyo'da Altın Saatler programında konu etmek istiyoruz. Oradan da öğreneceğimiz birçok ders olacaktır herhalde. Mutlaka, mutlaka. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar dileyelim. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler efendim. İyi günler. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Okan Tüysüz hocamızla konuştuk. Son depremler hakkında hem Türkiye'deki hem de dünyadaki depremler hakkında bilgi aldık. Şimdi gene küçük bir müzik parçası dinleyeceğiz. Hemen arkasından Aslı Aslan arkadaşımıza bağlanacağız. That's 4 a.m. this letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes of girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Like fear, adrenaline, and possessing. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta 3. bölümdeyiz. Evet, müzik sayımızı arttırdık çünkü 3 ayrı konuğumuzla konuşacağız. İkisiyle konuştuk. Hakan Ataman ve Okan Tüysüz hocamızla konuştuk. Şimdi Aslı Aslan'a bağlanacağız. Hayata Destek Derneği İletişim ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi. Gene konumuz mülteciler. Merhaba, hemen giriyoruz. Sizi çok geciktirdik. Kusura bakmayın. Rica ederim, önemli değil. Tamam. Aslı Hanım, merhabalar. Merhaba. Evet, bugünkü programımızda mülteci sorunlarıyla ilgili. Şimdi Hayata Destek Derneği'nin yürüttüğü çalışmaları bir ölçüde biliyoruz. Fakat yeni bir açıklamanızı okuduk. O konuda sizden bilgi almak istiyoruz. 20 Haziran sanıyorum. 20 Haziran tarihinde gerçekleştirdiğiniz, şimdi Suriye'deki savaş sonucunda 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde bir hazırlık yaptınız. Mezar Deniz videosu. Bu proje hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Denizde yaşamını yitirenlerle ilgili bir proje bu. Evet, biz 20 Haziran Mülteciler Günü bahanesiyle aslında bir kez daha biraz farkındalığı arttırmaya yönelik bir çalışma yapmak istedik. Evet. TBWA Türkiye ile birlikte yaptığımız bir çalışma bu. Mülteci sorunu çok uzun zamandır siz de farkında olduğunuz gibi gündemde, artık bir politik gündem gibi alışık olduğumuz diğer gündemlerin arasına kaynayıp gidiyor. Tam da bu nedenle biz bu konunun politikadan öteye insana dair bir konu olduğunu tekrar hatırlatmak için bir mezar deniz hazırladık. Bu bir estelasyon çalışması. Kaş Aşıkları'nda yapılan bir çalışmaydı. Aslında burada sembolik bir mezarlık yarattık biz. Karada olanın aynısını denizde canlandırmayı amaçladık. Aslında amaç da hayatını bir gelecek umuduyla riske atan ve kaybeden mültecilerin anısına bir farkındalık yaratabilmekti. Video çalışmasının içinde yakınlarını bu tehlikeli yolculukta kaybeden ailelerin tanıklıklarına da şahit oluyorsunuz. Onları da dinleme şansı duyuyorsunuz. Mezar Deniz bizim onurlu bir şekilde yaşam haklarını almak isteyen, bunun için çabalayan mültecilere dair onları bir politika, bir sayıdan öteye görmek üzerine yoğunlaşmasını istediğimiz, kamuoyunun bu konuda farkında varmasını istediğimiz ve bununla ilgili hatırlatmalar içermesini umut ettiğimiz bir video aslında. Bir farkındalık kampanyası ve siz de izlemişsinizdir belki. Amaç aslında burada bir parça empati yaratarak yaşananların gerçekliğini, gerçek bir mezarlık gibi, denizin üzerinde yüzen bir mezarlık gibi göstererek biraz daha farkına varılmasını sağlayabilmek. Bu ölümlerin olmaması için hayatın desteklenmesi adına bir araç yaratabiliyor olmak. Evet, bundan sonuç olarak tabii ki belli beklentileriniz var. Nasıl yaygınlığını sağlıyorsunuz bu videonun? Bu sizin gibi basın kanalları üzerinden zaten yaygınlaşan, kendi sosyal mecralarımız üzerinden yaygınlaştırdığımız bir kampanya. Önceliği elbette farkındalık yaratabilmek, ama Hayata Destek çok uzun zamandır mültecilerle ilgili çeşitli projeler yürüten bir kurum, bir derneğiz biz. Diyarbakır, Hatay, Urfa, İstanbul, Batman gibi 5 ilde bu konuyla alakalı hem koruma anlamında, hem gıda güvenliğini sağlayacak nakit yardımları anlamında, hem de acil yardım konularında çalışmalar yürütüyoruz. Bizim amacımız aslında buradaki ölümlere dikkat çekerek tam tersi hayatı destekleyebilecek araçlar yaratabiliyor olmak. Burada bize bağışta bulunarak bu yapmış olduğumuz çalışmaları destekleyebilirler. Bunun için de bağış.hayatadestek.org sayfasını ziyaret ederek desteklerini iletebilirler. Konunun yaygınlaşması adına yapacakları hareketler, destekler bizim için çok kıymetli bir yere gelecektir. Yani bu videonun paylaşılması, daha çok insanın empati kurarak mülteci olmakla ilgili ya da yaşanan gerçeklikle ilgili farkına varıyor olması da çok büyük konuya katkısı olan bir değer olacaktır. Dolayısıyla bize nakdi desteklerde bulunabilirler, yaygınlaştırarak farkındalığın arttırmasını sağlayabilirler. bunların hepsi çok kıymetli. Evet, şimdi tabii bağıştan söz edince faaliyetler hakkında da biraz daha detay bilgi vermekte fayda var. Çünkü biraz önce saymış olduğunuz kentlerde siz Suriyeli mültecilere aktif bir destekte bulunuyorsunuz. Onların da neler olduğunu kısaca özetlediniz ama şu anda o bölgelerde o kentlerde yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin biraz daha detay alabilir miyiz? Tabii ki. İstanbul, Hatay ve Urfa şehirlerinde bizim toplum merkezlerimiz var. Bu toplum merkezleri barınma dışında mültecilerin hemen hemen her ihtiyaçlarını bilgi anlamında da sosyal konularla ilgili de sağlamayı amaçlayan, güvenli ortamlar yaratmayı amaçlayan mekanlar. Burada meslek edindirme eğitimlerinden bilinçlendirme eğitimlerine kadar, çocuklar için okul öncesi ve okul sonrası eğitimlere kadar birçok alanda atölye çalışmaları ve sınıflar yer alıyor. Aynı zamanda koruma kapsamında bazı noktalarda bu merkezlerde, bazen de bu merkezlerden bağımsız olarak çalışan ekiplerimiz var. Bunlar da daha özel konularla ilgili, hukuksal konular olabiliyor, kayıtlarla ilgili konular olabiliyor, sağlıkla ilgili olabiliyor. Mültecilerin hangi kurumlardan faydalanabileceklerini, haklarının ne olduğu konusunda bilinçlendirip yönlendirme yapmaya çalışan ekipler yer alıyor. Bunun dışında nakit yardımı sağladığımız belirli programlar çerçevesinde gıda güvenliğini sağlayabilmek ya da hijyen anlamında en temel ihtiyaçlarını ulaşabilmelerini amaçlayan nakit yardımı sağladığımız bir programımız da var. Bu program kapsamında da mülteci aileler düzenli olarak bir gelire sahip olabiliyorlar ve hayatlarının gıda ile ilgili olan ya da hijyenle ilgili olan temel ihtiyaçlarını bu gelirler sayesinde tedarik edebildikleri noktada kazanabildikleri o kıt imkanlarını başka olanaklar için, başka şeyler için kullanabiliyorlar. Aynı zamanda bu illerde şu anda çok gündemde olan çocuk işçiliği ile ilgili çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Hayata Destek Derneği'nin geniş kapsamlı bir çocuk işçiliği çalışması ve kampanyası var. Bu çalışmaların altına artık Suriyeli çocuk işçiler de dahil oldu ne yazık ki. Dolayısıyla mülteci programımızın bir kapsamı da Suriyeli çocuk işçilerle ilgili yürütülen, onların eğitime dahil olması ve bu işçiliğin azaltılması üzerine yürütülen çalışmaları da içeriyor. Aslında bu geçen seneden beri devam eden ve sonuçlarını da raporlar olarak paylaştığınız bir çalışma. Özellikle Güneydoğu'da ve Adana'da yürütülen çalışmalar sanıyorum. Onlardan da çok kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii çocuk işçiliği bu iş çocuk oyuncağı değil kampanyası altında yürüyen bir çalışmaydı bizim için. Hayata Destek Derneği için. 2012 yılından beri devam ediyordu ve mevsimlik tarımda çalışan çocukları kapsamaktaydı. Ama Suriye krizi ne yazık ki bunun çerçevesini çok genişletti ve bizim programımızda artık çocuk koruma programı kapsamında Suriyeli çalışan çocukları da içine alacak bir alanda faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Şu anda biz sahalarda çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz Adana'daki mevsimlik tarım sahasında çalışıyor. Urfa'da ve Hatay'da ve Diyarbakır'da yine toplum merkezlerimizde çocuk işçiliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları ve çocukların okula yönelmelerine dair çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çocuk işçiliği çok büyük bir sorun. Türkiye'de 1 milyon çocuk işçi var ve bunun 400 bini tarımda çalışıyor. Bugün Suriyeli mültecilerin, yani Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyona yakın mültecinin neredeyse yarısı çocuk. Ve her ailede mutlaka bir çocuk işçi var Suriyeli ailelere baktığımızda. Bu anlamda onların okula dahil olabilmeleri, okuldan kopmadan ilerleyebilmeleri, bu çalışma hayatından mümkün olduğu kadar uzak kalabiliyor olmaları adına da faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, aslında tabii bütün bu konularda sizin Hayata Destek Derneği'nin hayatadestek.org sitesinde birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Evet. Dinleyicilerimiz orada raporları bulabilirler, çalışmalarınız hakkında bilgi alabilirler, bağış kampanyanız konusunda bilgilere ulaşabilirler, onu nasıl yapabilecekleri konusunda bütün detaylar söz konusu. Bilmiyorum, bunun dışında sizin özellikle belirtmek istediğiniz bir husus var mı? Sizin de söylemiş olduğunuz gibi hayatadestek.org sayfasından bütün programlarımızla ilgili bilgileri alabilirler. Arzu ettikleri daha detaylı bilgiler için info@hayatadestek.org adresine mail atabilirler. Bunun dışında mültecilerle ilgili Mezar Deniz kampanyasıyla alakalı mezardeniz.com adresini ziyaret edebilirler. Bu adreste bu çalışmanın videosunu ve bununla ilgili küçük notları, haberleri izleyebilirler. Ve kampanyaya destek olmak için de bağış.hayatadestek.org sayfasını ziyaret edip desteklerini iletebilirler. Evet, aynı zamanda YouTube'da da Mezar Deniz yazarak arandığı takdirde videoya ulaşmak, video linkine ulaşmak mümkün. Evet, iki dilde de ulaşabilirler. Evet, iki dil derken Türkçe ve... Ve İngilizce olarak ulaşabiliyorlar. Peki. Aslı Aslan çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun, hoşça kalın. İyi günler. Evet efendim, bugün üçüncü telefonla bağlandığımız konuğumuz Aslı Aslan idi. Hayata Destek Derneği'nin iletişim ve kaynak geliştirme yöneticisi. Hayata Destek Derneği'nin mültecilerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi aldık ve 20 Haziran tarihinde de duyurmuş oldukları, açıklamış oldukları videoya ilişkin bilgileri aldık. Mezar Deniz video linki için YouTube'a ulaşabilirsiniz. YouTube'dan Mezar Deniz diye yazdığınız takdirde linke ulaşabiliyorsunuz. Evet, programımızın sonunda birkaç bilgi vermek istiyorum. Birincisi, bu Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili önemli sorunlar var. Çünkü göçmen sayısı 3,5 milyon civarında diye belirtiliyor çeşitli kaynaklar tarafından. UNICEF Türkiye'deki Suriyeli çocukların %73'ünün okula gitmediğini açıklamıştı ve Türkiye'ye gelen sığınmacıların %54'e yakın kısmının 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluştuğunu belirtiyordu. Bu grup içinde de %18-20'si 5 yaşın altında. Yani Suriye olaylarının ve mülteci sorununun 5 yıldan beri devam ettiği düşünülürse, tahmin ediyoruz ki bu %18'lik, %20'lik kısımdaki çocuklar Türkiye'de doğdular. En azından büyük bir kısmı Türkiye'de doğdu. Dolayısıyla ilk öğretim, lise, okul çağında olan çocukların sayısı Suriyeliler içinde %36'ya yaklaşıyor ki son derece önemli bir rakam. Ve bu anlamda önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki yıllarda da çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağımız oldukça açık. Şimdi Boğaziçi Dernekleri platformunun birkaç programımızda vermiş olduğumuz, duyurmuş olduğumuz açıklamasına geçmek istiyorum. Karadan değil maviden diyerek vapur seferlerinin arttırılması için Change.org'da bir imza kampanyası başlatmışlardı. Bu kampanya halen devam ediyor. Change.org'da karadan değil maviden başlığı altında bir arama yaparsanız bu imza kampanyasına hemen ulaşmak mümkün. Açıklamada şunları belirtiyorlar. Kampanyada İstanbul'un içinden deniz geçen bir şehir olmasına rağmen kent içi ulaşımında deniz yollarının payının sadece %3 olduğu hatırlatılarak artan nüfusa orantılı olarak vapur seferleri arttırılmadığı gibi tam tersine mevcut iskelelerin kapatıldığı ve karayolu taşımacılığının özendirildiği belirtiliyor. Kara trafiğinin yarattığı tahribata karşılık vapurlarımızın sadece sabah ve akşam saatlerinde sefer yapması yeterli değil. Gün ortası ve özellikle de hafta sonları yapılacak seferlerle Boğaziçi iskeleleri ile İstanbul'un diğer deniz kıyısındaki semtler arası ulaşımda vapurların etkin bir şekilde kullanılmasını talep ediyoruz diyorlar. kapalı iskelelerin açılmasını istiyorlar. Boğaziçi'nin eski yerleşimlerinden tarihi Yeniköy ve Büyükdere iskeleleri gibi kapalı iskeleler de hizmete açılmalı. Rumeli Hisarı iskelesi gibi asıl işlevi dışında kullanılmak üzere kapatılan iskeleler yerine işletmenin uygun göreceği yerlere yolcu turnikeleri konularak hizmet verilmesi sağlanmalı deniyor. Kampanya açıklamasında şehir hatları işletmesi ve toplu taşımacılık idaresi ile yapılan görüşmelerde kendilerine yolcu sayısının az olduğu ve zarar edildiğinin belirtildiği aktarılmış. Oysa biz inanıyoruz ki diyorlar, halkımızın talebi üzerine konulan seferlerin etkili biçimde duyurulması ve deniz yolu ulaşımının özendirici tanıtım kampanyası yapılarak sürekliliği sağlanırsa yolcu sayısı artacaktır. Deniz ulaşımını kullanacak yolcu sayısını arttırmak amacıyla belirli bir plan uyarınca sahil yolunda seyreden otobüs hatlarının bir kısmı seçilecek iskelelerden iç kısımlara ring seferi yapacak şekilde yönlendirilmeli. Ulaşım konusunda yetkili kurumların sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak sorunun çözümü için yeni projeler geliştirilmesini talep ediyoruz diyorlar. Bu konuda katkıda bulunmaya da hazır olduklarını açıklıyorlar. Boğaziçi Dernekleri platformuna üye dernekler hangileri? Anadolu Hisarı Turizm Kalkınma Derneği, Bebekliler, Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri, Beylerbeyliler, Boğaziçi Arnavut Köylüler, Büyükdere Çevre Kültür ve Güzelleştirme, Emirgan'ı Sevenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kandilli Derneği, Kuzgunculuk Derneği, Rumeli Hisarı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Sarı Platform Derneği. Evet, bu derneklerden oluşuyor Boğaziçi Dernekleri platformuna üye dernekler. Evet efendim, bu haftaki Altın Saatler programını da burada tamamlıyoruz. Bu hafta özellikle mülteci sorunları üzerinde durduk. Hakan Ataman ve Aslı Aslan'la görüştük. Aynı zamanda son depremler konusunda da Okan Tüysüz hocamızdan bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.